نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11वें पारे का रुकू नंबर 12 है, जो आयत नंबर 61 से 70 तक है। पारा नंबर 11, रुकू नंबर 12, आयत नंबर 61 to 70, सूरत यूनुस। पहले लफ्जी तर्जमा लिखते हैं इन आयतों का। वमा तकूनु, और जो तुम होते हो। फी शनिन, किसी हालत में। वमा, और जो। तत्लू, तुम पढ़ते हो। मिन हो, इसमें से। मिन कुरआनिन, कुरान में से। وَلَا تَعْمَلُونَ, اور نہیں تم عمل کرتے۔ مِنْ عَمَلٍ, کوئی عمل۔ إِلَّا مَگر۔ كُنَّا, ہم ہوتے ہیں۔ عَلَيْكُمْ, تم پر۔ شُهُودًا, گواہ۔ اِذْ تُفِيدُونَ, جب تم مشغول ہوتے ہو۔ فی ہی, اس میں۔ وما یعزبو, اور نہیں چھپا ہوا۔ ار ربی کا, تیرے رب سے۔ مم مسقالن, وزن برابر۔ ذرتن, ذرے کے۔ فی الارضی, زمین میں۔ ولا فی السمائی, اور نہ آسمان میں۔ ولا اصغرا, اور نہ چھوٹا۔ من ذالک, اس سے۔ ولا اکبرا, اور نہ بڑا۔ إلا مگر۔ فی کتاب مبین, کھلی کتاب میں ہے۔ الا, خبردار۔ ان, بے شک۔ اولیاء اللہ, اللہ کے دوست۔ لا خوف علیہم, نہیں کوئی خوف ان پر۔ ولا ہم, اور نہ وہ۔ یحزنون, غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا, اور تھے وہ۔ يتقون, تقوی اختیار کرتے۔ لهم البشرى, ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں۔ وفی الآخرتی, اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ, نہیں ہے تبدیل ہونا اللہ کے کلمات کو۔ ذالکا, یہی۔ ہوا وہ۔ الفوز العظیم, کامیابی ہے جو بڑی, یعنی جو بڑی ہے۔ ولا يحزنك, اور نہ غمگین کرے تجھ کو۔ قولهم إنك قال إن العزة بشك عزة لله الله کے لیے ہے جميعا ساری کی ساری هو السميع العليم وہی ہے خوب سننے والا جاننے والا الا خبردار ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما يتبعو من فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وما يتبعو الذین اور جو کچھ بھی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ يدعونا جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا شرکاء شریکوں کو این یتبعونا نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ إِلَّا مگر يخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں هُوَ الَّذِي وہ اللہ وہ ذات ہے جَعَلَا جس نے بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ تمہارے لئے رات کو لِتَسْكُنُوا تاکہ تم سکون حاصل کرو فی ہی اس میں والنہار اور دن کو مبصرہ روشن اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے وَلَدًا ایک بیٹا سُبْحَانَهُ پاک ہے وہ هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے نیاز ہے لَهُ اس کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے ان عندکم نہیں تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس کی اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے قل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترونا جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ لا یفلحون نہیں فلاح پائیں گے متاع فی الدنیا فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں ثم الینا پھر ہماری طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کا ثم پھر نزیقہم العذاب الشدید ہم چکھائیں گے ان کو شدید عذاب بِمَا كَانُوا بَوَدَا اس کے جو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے. الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھتے ہیں. شأن حالت معاملہ کام متعلق. شین حمزہ نون اس کا روٹ ہے. اسم نکرہ ہے. شہودن گواہی دینا موجود ہونا. شین ہا دال اس کا روٹ ہے. اسم مصدر ہے. مثقال وزن 4.68 گرام کے وزن برابر وزن ہوتا ہے. ذرتی ذرہ بہت چھوٹا پیمانہ ہے یہ. زال را را اس کا روٹ ہے. یہ بھی اسم آلہ ہے. البشرا خوشخبری ایسی خوشی جس کا اثر چہرے پہ نظر آئے. با شین را اس کا روٹ ہے. اسم معرفہ ہے. العزت عزت اور قوت. اقبال وقار. عین زا زا اس کا روٹ ہے. اسم معرفہ. مبصرہ صاف روشن یعنی واضح. با سوادرہ روٹ ہے. اسم فاعل ہے. سلطان اختیار اقتدار. صریح دلیل اور برہان کے معنوں میں آتا ہے. سین لام تو اس کا روٹ ہے. متاع آرام سہولت ساز و سامان. میم تا عین روٹ ہے. اسم نکرہ. مرجیو ایسی جگہ جہاں بالآخر جانا ہے. راجی مین اس کا روٹ ہے. اسم ظرف مکان. چلیے افعال کو دیکھتے. تتلو تم پڑھتے ہو. تا لام واو باب نصرہ. تلون مستر. فعل مدارے جمع مذکر حاضر. تفیدونا تم شروع کرتے ہو. فا یا دعات روٹ ہے. باب افعال. افاظتن مصدر. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یعذبو چھپتا. عین زابا یا وہ چھپا ہے. عین زابا باب نصرہ. عزوبن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یحزنون وہ غم زدہ ہوں گے. حازنون روٹ ہے. باب سمیع. حزنن مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. یتبعو وہ پیروی کرتا ہے. تابع عین باب افتعال. اتباعا مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یدعونا وہ بلاتے ہیں. دال عین واو باب نصرہ. دعاء مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. يخرصون. خ ر سواد روٹ ہے، باب نصر، خر سن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر غائب. لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ، سین کاف نون روٹ ہے، باب نصر، سکونن مصدر، لام جو ہے یہ تعلیل کی ہے، علت، تاکہ کے معنوں میں، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. نزیقو ہم چکھاتے ہیں، زال واو قاف روٹ ہے، باب افعال، اذاقتن مصدر یا اذاقتن مصدر، فعل مضارع جمع متکلم. یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، کاف را روٹ ہے، باب نصرہ، کفرن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. چلیے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں. رکوع کا ٹاپک ہے تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، وہ قدردان ہے. آیت نمبر 61 کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور دکھتا ہے. آیت نمبر 62 سے 64 اولیاء اللہ کا تعارف. آیت نمبر 65 سے 67 تک عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. آیت 68 سے 70 تک ساری مخلوق صرف اس کی ملکیت ہے. چلیے مقاصد دیکھتے ہیں. پہلا مقصد ہے ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کر سکے. دوسرا مقصد ہے ولی اللہ کون ہوتا ہے، اس کو جان کر اللہ کا ولی بننے کی کوشش کی جا سکے. ان کاموں کو کرنے کے ذریعے. اگلا مقصد ہے تقوی والوں کو کون سی خوشخبریاں ملتی ہیں، ان کو جان کر پانے کی دعا کر سکے. اور اگلا مقصد ہے عزت اور ذلت کو اللہ کے ہاتھوں میں سمجھ کر جھوٹی عزت پانے کی کوشش سے اپنے آپ کو روک سکے.